rira no sadbo la maleno baraka satan fo la fo maleno fo moni atingu no nati bola mpizna ko parsi nanga mudiam zai lala no izuru entanga no fungos ano tuf kurano bevera no zati cho cho cho le taxi ampanga no vano alere tu no tanana bebisa fa fire. Non mi profite, love ya mi acqua nawe, ando manga fuite. Bola y tu zao manga ya, baby yo, oh, anga ya, zao fafa ye, yeah, eh, eh, eh. Fafa ti ma vita kwaza. Takano mwani tamanga janari narira no sambo nana no baraka zatan falavo na leno fo mwani adino na nyati bisna kwa pasi zamakati ya no swa tono atala fitiava kwa no komos na tono tola datono mai komosi fatiti nikwe profite la famia qua nawe ano manga fuite mamala itu sao manga ya baby yo manga ya sao fafa ye zafati ma vita kwaza. Se trapa, não.